श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75 2 फरवरी 1884। ईश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए? व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह फिर हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जैसे बालक ज़्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेल की ओर चला जाता है। श्री रामकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया तो कुछ ना हुआ भाई, विवेक और वैराग्य किससे के सदृश और दूसरी चीज नहीं है। संसारियों का अनुराग क्षणिक है, तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है। कभी शायद एक फूल को देखकर कह दिया, आहा, ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है। व्याकुलता चाहिए। जब लड़का संपत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने लगता है, तब माँ बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं। व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे। जब उन्होंने हमें पैदा किया है तब संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप अपनी माँ है, उन पर अपना जोर चल सकता है। हम उनसे कह सकते हैं, मुझे दर्शन दो नहीं तो गले में छुरी मार लूँगा। किस तरह माँ को पुकारना चाहिए, श्री रामकृष्ण बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मैं माँ को इस तरह पुकारता था, माँ आनंदमयी तुम्हें दर्शन देना होगा। फिर कभी कहता था, हे दीनानाथ जगन्नाथ, मैं जगत से अलग थोड़े ही हूँ, मैं ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके दर्शन देना होगा। श्री रामकृष्ण अत्यंत करुण स्वर में गाने के ढंग पर बतला रहे हैं किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर भक्तों का हृदय द्रवीभूत हो रहा है। महिमाचरण की आंखों से धारा बह रही है। महिमाचरण को देखकर श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, मन जिस तरह पुकारना चाहिए उसी तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो कैसे श्यामा माँ रह सकती है।